Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Другі варыянт падобнага нечага быў у мяне, калі я даваў рэпартаж з майстэрні Міхаіла Савіцкага, выдатнага нашага мастака. Ён тады быў, скажам так, у апале. Ён лічыўся ледзь не антысавецкім мастаком. Яго не выставлялі і не любілі. Ну, а я пабыў у яго ў майстэрні, мне это спадабалася. Тады ён, можа, адны з самых лепшых сваіх работ напісаў. Ось тым больш ён мне расказаў, як цяпер кажуць, трошачкі, ён сам пра сябе легенды прыдумаў, ён мне расказаў гісторыю свайго жыцця, і на мяне кранула, як ён трапіў у палон, там, як гэта ўсё было ў яго. Ну, вот яна мяне, канешне, кранула, і я напісаў рэпартаж з майстэрні. Зноў жа паслаў, рэпартаж быў прыняты, і атрымалася так. Тады, калі бывалі запускі касмічныя, то тады, як кажуць, практычна ўся праўда была прысвечана гэтаму, ну, паведамленні, там, рэпартажы з Байканура, плюс водгукі там тых самых усякіх савецкіх людзей, вот, замежныя там нейкія водгукі. І амаль не друкаваліся матэрыялы іншыя. А тут на апошняй паласе далі злева мой рэпартаж з майстэрні Савіцкага. І тут пачалося. Не знаю, хто там быў ініцыятарам, скорее за ўсё, як браткі-мастакі, ну, але, значыць, Пілатович пазваніў Зімяніну. Што это такое? Мы его считаем чуть не антисоветчиком, а правда дает, при том в каком номере, когда весь мир этот номер будет читать, поскольку полет космический. Ну и мне звонит Михаил Васильевич Зимянин. Слушай, Геннадий Николаевич, что там у вас с Савицким? Я говорю, а что? Ну вот, он мне не сказал, кто бы мне сказал. Вот мне был звонок, очень серьезный звонок, что не тех мы поддерживаем, что это художник не нашего направления, что в Беларуси его вообще не любят и терпеть не могут, а мы тут даем ему такую рекламу, вот, да еще в космическом номере. Я говорю, ну, Михаил Ильич, ну, про космический номер, ну, я ж не виноват, не я же воробил. Да нет, ну, брось, ну, дали, между прочим, я сказал поставить. Так что там такое? Я говорю, Михаил Ильич, я не знаю, что такое. Я говорю, вы считали, что я писал? Человек был при обороне Севастополя, был взятый в полон. А какой художник? Я говорю, хороший. Ты был? Ну, Михаил Васильевич, вы меня крыўдзіць, як ты мог писать, не будучи у его майстэрні? Нет, так ты был? Да. Ты эти картины, про которые пишешь, видел? Я говорю, конечно. Ты уверен? Абсолютно. Ну, ладно. То есть ніяких ні выводов, як кажуть, організаційних, ні нават попроку мне не было. Сапраўды, у правды был свой статус. Яна абмела ў нечым, як недатыкальнасць, як цяпер у дыпламатаў. Я быў малады, Новіку ўжо быў у гадах, і ён не надта любіў ездзіць па камандзіроўках, а я вельмі любіў гэта рабіць. Поэтому я тады аб'ехаў практычна ўсю Беларусь. Я пазнаёміўся, як кажуць, ну, была такая практыка, што я, канешне, калі прыязджаў корэспандэнт «Праўды», я абавязкова заходзіў у райком партыі, знаёміўся там з сакратарамі, хто там быў на месцы, ну і раіўся ў нечым, або папярэджваў, калі я там буду крытыкаваць, або калі, ну, падтрымаць, дык таксама. Словом, я, у мяне это атрымалася, для мяне вялікае шчасце, я практычна аб'ехаў усю Беларусь. Другое, я асабіста пазнаёміўся з выдатнейшымі людзьмі, з такімі, як двойчы герой сацпрацы, Ралькоін, што не быў двойчы героем сацыялістычнай працы. Вот з такім, як той же Бядуля з Брэста, з многімі рабочымі, так званымі, славутымі, на кшталт Евгена Івановича Клімченкі, чалавек з залатымі рукамі, які рабіў эталоны, напрыклад, для Калашнікова, які аўтамат, эталоны вытачваў ён. Настолькі яго былі... І гэта, ў прынцыпе, вельмі... Вельмі цікавыя людзі. Я з імі пазнаёміўся. Я з імі кантактаваў. Ну і потым была школа чыста журналісцкая. Прытым шчасце наша з Новіком было ў чым, што мы адзін аднаго дапаўнялі. Ён быў вельмі вопытны журналіст, ён працаваў, так сказаць, у партыйным друку. А вось, і паэтому ён ведаў, як і ўмеў пісаць всякія прапагандысцкія і прочыя рэчы. Напрыклад, пленум ЦК, трэба справаздачу з пленума. І ён это ўмеў хутка і нармальна рабіць. А я ўзяў для сябе, кажуць, так называемы чытабельныя матэрыялы. То есть, што я пісаў там пра Бабралову, пра пляценне саломкі, пра ганчароў беларускіх. Я пісаў пра мастакоў, пра артыстаў. Вось. Потым некаторыя фельетоны пісаў. То есть мы адзін аднаго у гэтым сэнсе для праўды вельмі добра дапаўнялі. Ён вёў лінію, вёў правільна, добра. Я даваў тое, што чыталі. А ўсё гэта давала Беларусі вядомасць у Савецкім Саюзе. Бо бывала так, што часам практычна штодзень нешта з Беларусі было. І калі чалавек адкрывае праўду, а ўся савецкая краіна, ўсё чынавенства пачынала рабочы дзень з таго, што адкрывала праўду, там была Беларусь. І таму, канешне, для кіраўніцтва, для таго ж Петра Міроныча Машэрава, гэта было вельмі і важна, і ён нас падтрымліваў. І ён не даваў нас у крыўду, калі нейкі там ці міністры крыўдзіліся, што мы іх крытыкавалі, ці нейкія яшчэ чыноўнікі. Ён заўсёды казаў: не надо, вы можаце аправергнуць, давайце дакументы, а тое, што вы лічыце, што яны бяруць не тыя пытанні, не тых людзей, это іх права, это правда. Не ЦК Компартии Беларусь, не Совет Министров Беларусь, а правда. А правда находится в Москве. И ко мне не идите. Была школа цікавая для мяне. І я меў як корреспондент правды доступ до тих документів, матеріалів, які практично ніхто з журналістів більше не мав. Наприклад, коли я став одним з авторів сценарія двухсерійного фільму «Полымя», то мне быў дазвол у партархіве знаёміцца з засакрэчанымі партызанскімі дакументамі. Тыя, хто былі мае саўтары, это Владзімір Халіп і Ягор Конюў, ім гэтага не дазволілі, бо я быў карэспандэнтам правды. А мне дазволілі. Ну, адпаведна, я дам падпіску, што я не буду разглашаць, но я-то пазнаёміўся з ім, з гэтым дакументам. Я пазнаёміўся, як комісары пісалі даносы на камандзіру, як камандзіры пісалі даносы на камісару, як яны не маглі падзяліць жанчын і гэтак далей. То есть, вот гэта, калі б у мяне не было работы ў праўдзе, я б гэтага, так сказаць, не меў. А яно не толькі давала мне магчымасць, ну, выступаць прыкметна, бо мы з Новікам усе гады нашай работы ў праўдзе, за выключэннем першага года, там было такое негласнае спаборніцтва. Распрацаваны былі там крытэрыі, і па гэтых крытэрыях мы ўсе гады займалі першае месца. А там, зноў жа, былі журналісты вельмі нават добрыя, яркія, цікавыя, разумныя. Ну, нам, паўтараю, нам шанцавала ў тым, што мы вельмі адзін аднаго дапаўнялі. І паэтаму на ўсе гэтыя мае такія вось матэрыялы, як пра Бабралову, там, ці Ганчароў, прыходзілі ад чытачоў водуки на справаздачу с пленумом не про, а тут приходили водуки, и все это, я ж говорю, все это давало нам магчимость, и все это, даруйте, было выгодно Беларуси, было выгодно нашей республике. И тому люди, якія разумныя, а не ўсе ж дурныя былі, яны гэта разумелі, можа, то ўсё і даравалі, і мне, і Новікаву, калі мы там некага чаплялі. Хаця, праўда, калі я даў згоду стаць галоўным рэдактарам «Маладосці», мяне папракаў Зімянін, што ж ты робіш. Але я, калі даў гэтую згоду Петру Мірончу Машэраву, то вельмі многія сярод чыноўнікаў казалі, ну во, допрыгался Буравкин, сняли с правды. Так что это была, как кажется, школа для меня и махчимость встреч с людьми. И у неким сенсе быть недалеко от высших эшелонов, зразуметь их место, их махчимости и тех людей, якія были на этих эшелонах. Як у кожным тягнику, і ў вышэйшых шалонах едуць розныя людзі. На жаль, лепшыя з іх часта едуць у таварных вагонах, а ў шыкоўных вагонах едуць далёка не лепшыя. Я удзячны, і пры тым яшчэ адно, што гэта адбылося на тым этапе майго жыцця, калі гэта трэба было. Я яшчэ быў дастаткова малады, дастаткова нявопытны, а гэта мне дало і вопыт, і набліжэнне да жыцця. Можа быць, не да дна жыцця, але да жыцця даволі ў шырокім сэнсе ахопе. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.